मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 140वीं कक्षा। इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा था, उसमें 6 सूत्र तक हो चुके हैं। ये आगे 7वां सूत्र है चुटु। आदिर इंटुडवह से आदि ही शब्द आने लगा है पीछे से, और शह प्रत्यय से प्रत्यय भी और साथ में जुड़ गया। तो चुटु जो प्रथमा का द्विवचन है, इसमें प्रत्यय और आदि ही ये दोनों और जोड़ देंगे। तो प्रत्यय यानी उपदेशे, उपदेशे प्रत्यय आदौ आदि नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो प्रथमा रखेंगे तो आदि कह लेंगे। चवर्गो टवर्गो आदि, यदि हम चवर्ग टवर्गाणाम ऐसे बोलेंगे अच्छा। तो कहेंगे आदौ वर्तमाना नाम। और चवर्ग टवर्ग में यदि प्रथमा रखेंगे हम चवर्ग टवर्गौ, तो आदि में भी द्विवचन प्रथमा का आदि आदि आदि आदय। तो उपदेशे प्रत्यस्य आदि चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। यानी चवर्ग टवर की संज्ञा तो होगी, लेकिन कहाँ होगी? प्रत्यय होना चाहिए। प्रत्यय में भी इनकी लोकेशन कहाँ हो? प्रारंभ में, तब करेगा ये संज्ञा। और ठीक ऐसा ही अर्थ अगले सूत्र में भी हो जाएगा। तो कहाँ मिलेंगे चवर्ग टवर्ग आदि में? तो उदाहरणों में देखिए। जैसे पहला उदाहरण है इसका कौंजायन्यः। ये चवर के 3 दिए उदाहरण, कौंजायन्यः ब्राह्मणः शांडिक्यः, और टवर के कई उदाहरण हैं, 5-6 दिए हैं, वाचा कुरुचरी मद्रचरी उपसर्जः मंदुरजः और आन्नः। तो पहला जो है चवर का उदाहरण कौंजायन्यः, तो ये हमें कैसा लग रहा है? ये तीसरे अध्याय की आवश्यकता पड़ेगी या चौथे पांचवें अध्याय में से उधर कोई सूत्र लेंगे? यानी कि ये शब्द है तद्धितांत कौंजायन्य। तो यहां शब्द पहले इसका अर्थ देखते हैं क्या है। भाई कुंज नाम का कोई व्यक्ति और उसका कोई पौत्र, तो कौंजायन्य का अर्थ हो गया कुंज का पौत्र। अब ऐसे ही विग्रह करेंगे अब इसका, कुंज शब्द का। जब अर्थ का पता लग जाता है तो उसी के आधार पर विग्रह करते हैं। तो कैसे विग्रह करेंगे? कुंजस्य कुंजस्य गोत्रापत्यम। जब पौत्र बोल रहे हैं तो गोत्र बोला जाएगा, और अगर अनंतरापत्य बोल रहे हैं तो जैसे उपगोर अपत्यम उपगवा, उपगोह अपत्यम, यहां कहेंगे कुंजस्य गोत्रापत्यम, इस तरह से। अब व्यक्ति तो कुंज अंगस, ये तो वही शैली है, कई बार देख चुके हैं हम तद्धित में कैसे सिद्धियां करते हैं। तो कुंज अंगस। अब यहां जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं वो तो लगने ही है, जैसे समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये तो चलता ही है पूरे चौथे पांचवें अध्याय में, और समर्थ हमने इसको बना ही लिया अंगस प्रत्यय ला करके। विभक्ति लाने के बाद ही उसमें समर्थता आती है। अब समर्थानाम प्रथमाद्वा इसी के अधिकार में, और फिर तस्यापत्यम का अधिकार भी देखना है हमें, क्योंकि अपत्य तो है ही, चाहे वो गोत्र रूपी अपत्य हो या अनंतरापत्य हो, अपत्य तो अपत्य ही रहेगा। तो अब यहां गोत्र अर्थ में लाना है तो गोत्र का सूत्र इन्होंने पाणिनि ने अलग से दिया है। हाँ, चौथे अध्याय के पांचवें प्रथम पाद में 98 संख्या पर सूत्र है गोत्रे कुंजा दिभ्य चफें, गोत्रे कुंजा दिभ्य चफें। तो चफें प्रत्यय है, यानी चकार और फकार, यानी दो व्यंजन है प्रारंभ में। तो इस सूत्र से गोत्रापत्य अर्थ में चफें प्रत्यय आ गया। तो कुंज ngस और चफें, आगे फिर वही प्रक्रिया, पहले प्रातिपदिक संज्ञा, सूत्र कृत अधित समासाश्रित अधितांत हो गया ये। अब विभक्ति को हटा दो, सुप धातु प्रातिपदिक, यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं होती। तो आगे अब मैं बताया नहीं करूंगा ये, क्योंकि अब तो अभ्यास हो चुका है इन चीजों का। अगर शीघ्रता करनी है तो फिर आगे थोड़ा संक्षेप करना पड़ेगा व्याख्याओं का। तो कुंज चिफें, अब यहां जो चिफें प्रत्यय है, प्रत्यय नाम है ही इसका, तो प्रत्यय के आदि में जो चकार आ रहा है, क्योंकि अंत का जो यकार है उसको हलंत्यम तैयार बैठा हुआ है, वो कर ही देगा उसकी संज्ञा, लेकिन प्रारंभ वाले में तो हलंत्यम हाथ खड़े कर देगा, मुखे का मेरा क्षेत्र ही नहीं है ये, मैं तो अंत में लगता हूं, आदि में कैसे लगूंगा। तो पाणिनि ने कहा कोई बात नहीं, हम और सूत्र बना लेंगे। तो चुटु आ गया, प्रत्यय के आदि में च वर्ग की इसने इत संज्ञा कर दी। अब क्या बचा हमारे पास में, फ। अब फ के लिए फिर अलग से सूत्र है, सातवें अध्याय का पहले पाद का ही दूसरा सूत्र, आयन यनी यह फड खचगाम प्रत्यादि नाम, इसे फ के स्थान में आयन, आयन आदेश हलंत है, लेकिन फ में जो अ है ये आयन में जो नकार अंत में आ रहा है उसमें जुड़ जाएगा, तो अकारांत आयन ऐसा आदेश हो गया। अब छिफे में क्योंकि ये यकार अनुबंध भी था, तो ये तो होने से तद्धितेशु अचाम आदेह, अंग संज्ञा करने के बाद आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, और यस्य तीच भसंज्ञा तो होनी है, तो ज में जो अ है इसको हटा देंगे। यद्यपि आप अकह सवर्ण दीर्घ लगा करके ही बना लोगे, लेकिन नियम का ध्यान रहना चाहिए, जो प्रक्रिया है वैसी ही अपनानी है। तो यस्य तीच लगा करके ही उसको बनाएंगे, कौन जा य न, ये बन गया आपका अकारांत शब्द। लेकिन हमारा उदाहरण क्या था, कौन जा यन्य, वो तो नहीं बन पाया अभी, अकारांत बन गया कौन जा य न, इसमें य नहीं है अभी। अब एक सूत्र और आता है पांचवें अध्याय में ही, तीसरे पाद में है 113 संख्या पर, ये एक प्रत्यय और जोड़ेगा। अब कारण क्या है कि चिफाएं प्रत्यय जब होता है तो एक प्रत्यय और जुड़ता है, कब, यदि गोत्रापत्य स्त्रीलिंग में न हो तो, यानी पौत्री यदि होती तो ये सूत्र नहीं लगता। तो व्रात छो रस्त्रियाम 5-3-113, व्रात छो रस्त्रियाम, यानी छय प्रत्यांत शब्दों से अस्त्रियाम स्त्रीलिंग न हो तो ञ प्रत्यय, ञ ऊपर से आ रहा है, कौन सा सूत्र, पुगान्यो ग्रामणी पूर्वात, तो यकार यकार अकार ञ प्रत्यय, तो यकार को कौन हटाएगा, अच्छा पहले वाला कुछ है, और अंत वाला कौन सा है यकार, इसमें अंत में तो अकार है, अंत में तो अकार है, अकारांत प्रत्यय है ये, तीन वर्ण है इसमें, यकार यकार आकार, तो अंत में आपने कैसे बोल दिया, तो किससे होगी यकार की संज्ञा, तो दो बार लगा सूत्री है, एक ही उदाहरण में दो बार लग गया तो कोई बात नहीं, 10 बार लगना होगा तब भी लग जाएगा, वो कोई थक थक थोड़ी रहा है सूत्र कोई। तो यकार की संज्ञा हो गई या बचा, अब फिर भसंज्ञा होगी यकारादि और आजादी, फिर यस्य तीच लगेगा, तो ना मैं जो आ है कौन जा या ना, अब इसको हटना पड़ेगा, बन गया आपका शब्द। रही बात ये तो होने से वृद्धि, तो वृद्धि को वृद्धि क्या करोगे आप? समुद्र में भले ही पानी बरसता रहे लेकिन यहां वृद्धि को वृद्धि क्या करेंगे आप? अहू को अहू ही तो करोगे क्योंकि ये तय ना, ये तो तय श्यामा दे फिर लगाना है क्या? तो कौंजा यन्य सु आकर के विसर्ग अर्थ हो गया कुंज का पौत्र गोत्रापत्य। वो गोत्रापत्य में पौत्र प्रपौत्र कुछ भी कह लो आप। आगे अगला देखिए उदाहरण शांडिल्य ब्राह्मण ब्राह्मणा, तो ब्राह्मणा तो आप बना ही लोगे, ब्राह्मण है जस है और जस में जकार चवर्ग में आ गया, उसकी संज्ञा हो गई ब्राह्मण अस। क्या करेंगे आप? अटक गए ना, प्रथम यो पूर्व सवर्ण, तो ब्राह्मणास विसर्ग होकर के ब्राह्मणा। आगे शांडिक्य, अब शांडिक्य ये भी आपको लग रहा होगा कि ये तद्धितांत शब्द है, तो शांडिक्य का अर्थ क्या होता है कि शांडिक नाम का कोई स्थान, ग्राम जनपद कुछ भी कह लो, और वो जिसका निवास है अर्थात शांडिक में रहने वाला, शांडिक जिसका निवास है ऐसा कोई व्यक्ति, शांडिकस्य निवास है, शांडिकस्य निवास है, ये तो आप हम प्रत्यय करोगे फिर शांडिक का निवास ये हो गया, यानी शांडिक जो शहर है उसी का निवास, वो शहर कहीं रह रहा है, शांडिक नाम व्यक्ति विशेष का हो जाएगा। मैंने कब कहा शांडिक व्यक्ति है कोई? अच्छा। मैंने कहा था शांडिक नाम का कोई स्थान, स्थान और वो किसी का निवास है। आप ये तो कह सकते थे कि शांडिक निवास है यस्य, तब भी थोड़ी बात बन जाती, लेकिन तद्धित में ऐसे विग्रह नहीं करते हैं। तो यहां निवास को कहने के लिए एक शब्द और भी आता है अभिजन, अभिजन आप इसमें देखो सूत्र चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 92 संख्या पर सूत्र, और देखो ऊपर से अभिजन आ रहा है कहीं से, 4392। हाँ ये तो मुख्य प्रत्यय हो गया, जो सूत्र मुख्य है वो प्रत्यय करने वाला शंडिका दिभ्यो इह, ये इह प्रत्यय अभी आप पीछे पढ़ भी चुके हो, इह प्रत्यय एक बार अभी किस सूत्र में आया था, ये व्रातस्फ्योरस्त्रियाम में, ये भी यह प्रत्यय है, तो इह प्रत्यय ये करता है, लेकिन अर्थ तो नहीं दिया है सूत्र में, अर्थ कहाँ से आ रहा है? मिल गया सूत्र जी, तो अभिजन यहां से आ रहा है। तो अब हम विग्रह करेंगे कि शंडिक अभिजन यस्य, ऐसे करके शंडिक अभिजन निवास स्थान है जिसका, तो शंडिक सु, क्योंकि विग्रह किया है हमने प्रथमा से, शंडिक सु आ गए, यहां प्रत्यय आ गया। अब यहां में जो यहां कार है ये चवर्ग में आ गया, इसकी संज्ञा कर देगा ये, या बचा और ये तो होने से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, तदिते शुचामा दे, शंडिक का विसर्ग भी बोल दिया आपने, सु भी आगे बोल रहे हो, फिर आपने विसर्ग बोल दिया शंडिका के आगे, शंडिक शंडिका ऐसे क्यों बोल रहे हैं इसमें, तो शंडिक मैं नहीं बोल रहा हूं, दो मात्रा में बोल रहे हो आप, शंडिक संडिक, शंडिक संडिक हो गया, नहीं हो गया संडिक, तो शांडिक वृद्धि हो गई, शांडिक सुआ करके विसर्ग, ठीक है? जैसे वैसे तो भेद इसमें पता चल रहा है पर दुविधा भी तो हो सकती है ना, न्याय प्रत्यय उधर भी आया और इधर भी आया, इधर विसर्ग का भेद है बस, ऐसे जज कर। क्या हो सकता है, क्या दुविधा हो सकती है? पूर्वाद से भी न्याय आया जिसका हमने अभी पीछे प्रयोग किया। हाँ, तो वहाँ विग्रह क्या था? कुंजस्य गोत्रापत्यम। जी, यहाँ ऐसी विग्रह किया था आपने, शंडकस्य गोत्रापत्यम। फिर जब विग्रह स्पष्ट पीछे हो चुका है, सारी बात तो वहीं से क्लियर हो चुकी, दुविधा होगी कहाँ से अब? अरे जो प्रारंभ का बिंदु है जहाँ से हम चले थे विग्रह करके, वहीं से स्पष्ट हो गया है वो, तो प्रारंभ से चलेंगे तो पता चलेगा, तो संदेह आएगा कहाँ पर फिर? अंतिम अगर दो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं तो। क्या दो दो है? अंतिम दो शब्द हमारे पास आ गए इसी प्रत्यय के साथ। हाँ, फिर हम कैसे उसका विग्रह से पता लगेगा, प्रयोग कहाँ कर रहे हैं उससे पता लगेगा, प्रयोग करने वाले को पता है मैं क्या अर्थ ले रहा हूं इसका। आगे है कुरुचरी। अब कुरुचरी क्या है? स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा, अर्थात कुरु स्थान का नाम, देश, और उसमें चरने वाली घूमने वाली, चरगति भक्षण हो। तो विग्रह कैसे होगा फिर? कुरुषु चरती इति कुरुचरी, क्योंकि देश का वाचक है ये, बहुवचन हम प्रयोग करते हैं, तो कुरु सप्तमी का बहुवचन सुप और चर धातु है। अब यहां तीसरे अध्याय का यहां संबंध हो गया हमारा, क्योंकि तीसरे अध्याय में जब ये सप्तमी अंत पद आते हैं प्रारंभ में, तो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इससे उपपद संज्ञा। लेकिन किसकी? सूत्र में देखेंगे हम कि सप्तमी अंत पद कौन है, तो सूत्र प्रत्यय करने वाला है चरेष्टः, तीसरे अध्याय के दूसरे पद का तीसरे कॉलम में, तो चरेष्टः सूत्र चर धातु से ट प्रत्यय करता है। लेकिन कब करता है? तो ऊपर से आ रहा है कर्मणि, कर्मणि जो ऊपर से प्रारंभ हुआ है, तो कर्मणि इतने मात्र कहने से नहीं बात बनेगी, क्योंकि कर्मणि तो कर्म को ले रहा है, और हम विग्रह, हमने विग्रह कैसे किया? कुरुषु चरति इति, फिर कैसे करेंगे? देखो पढ़ो आगे, सुपी सुपी आ गया, सुपिस्थः, और ये सुपी चल पड़ा आगे, और आगे चलते चलते एक सूत्र आया अधिकरणे शेते है, ये अधिकरण यहां स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि सुपी कहने से सुबंत सारे आ गए, वो चाहे किसी भी विभक्ति में हो, लेकिन अधिकरण कहने से क्या खुली छूट मिल जाएगी? अब यानी कि सप्तम्यंत ही होना चाहिए, तो सप्तम्यंते उपपदे चर धातु हो टह प्रत्यय होती, यानी अधिकरण में सुबंत होना चाहिए, तो इसलिए इसकी उपपद संज्ञा हो गई कुरु शब्द की, क्योंकि अधिकरणे की जो अनुवृत्ति आ रही है, सुपी की आ रही है, ये कह रहे हैं कुरु शब्द को, तो तत्र उपपदम, तत्र माने उस सूत्र में जो प्रत्यय कर रहा है, उसमें सप्तमी स्थम, सप्तमी में जो स्थित पद है, और वो जिसको कह रहा है उसकी उपपद संज्ञा। तो लाभ क्या होता है उपपद संज्ञा करने का? उपपद मतिंग, इससे समास हो जाता है, और समास करने का लाभ क्या होता है? विभक्तियां हट जाती हैं प्रातिपदिक करके, तो सुप हट गया, तो कुरु चर और ट, ट का अब ये ट में जो टकार है ये प्रारंभ में, ये छुटू का विषय बन गया, इसने इसकी संज्ञा कर दी, तो कुरु चर अ, कुरु चर ये अकारांत शब्द बन चुका है। अब ये किस लिंग में बोलना है ये आपको निर्णय करना है, तो स्त्रीलिंग में बोलना है, तो इसलिए अब यहां विशेष नियम लगेगा, क्योंकि प्रत्यय किया था हमने ट, और ट प्रत्यय है टित, और टित शब्दों में जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं तो वहां टित ढाणे द्वेषजगने मात्रस तयप ठक ठे कहें क्वरपह, इससे ङीप प्रत्यय हो जाता है, तो ङीप का ई बचेगा, अब गुरुचर और ई, गुरुचर और ई क्या करेंगे अब? भासंज्ञा यसे तीचा गुरुचरी सुआ करके लोप हो जाएगा। हल्ञाप दिभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। मद्र देश में घूमने वाली मद्रचरी, तो मद्रेशु चरती इति मद्रचरी। और है आगे चवर्ग का है? नहीं आगे अब आएगा टवर्ग का। ये तो हो गए ना चवर्ग के, तो हो गए सारे, या रह गया है कोई? अरे उदाहरण हो गए नहीं सब? सत्यपति जी लगातार निगाह आपकी पुस्तक पे, फिर भी नहीं बोल रहे। हाँ ना, हाँ जी। तो अब बोले बहुत देर में। आगे टवर्ग का, टवर्ग में ये तो चल ही रहा है टवर्ग का, कुरुचर हो गया, और आगे उपसर्ज। उपसर्ज में क्या है? उपसर कहते हैं सर, सरमन तालाब, सरस होता है ना, और उपसर तालाब के समीप। समास करने के बाद अकारांत बन जाएगा ये शब्द, तो उपसरे जातः तालाब, तालाब के समीप उत्पन्न होने वाला। मैंने कहा भी समास करने के बाद अकारांत बन जाएगा, समासांत प्रत्यय करके, अच प्रत्यय करके, तो उपसरे जातः उपसर्जः, उपसर के तालाब के समीप उत्पन्न होने वाला। तो उपसरे जातः विग्रह जैसे किया है वैसे ही प्रत्यय लाएंगे। उपसरे उपसर नी और जन धातु है, तो सप्तम्याम जनेर डह, सप्तम्यंत उपपद रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय। यहाँ सूत्र का अर्थ करते समय ही हम उपपद बोल देते हैं, क्या ध्यान में रखते हुए? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इसको ध्यान में रखते हुए। जैसे हम जब कोई सूत्र लगाते हैं प्रत्यय करने वाला, तो क्या बोलते हैं? किणवुल त्रिचौ धातु से णवुल और त्रिच प्रत्यय, कैसे बोल दिया आपने, तो क्या ध्यान रखते हुए? प्रत्यय संज्ञा है ये, प्रत्यय संज्ञा, प्रत्यय सूत्र कर रहा है उसको मान करके हम प्रत्यय बोल देते हैं। ऐसे ही यहां पर कि सप्तम्यंत बोले आगे, सप्तम्यंत उपपद रहते हुए, कैसे बोल दिया हमने उपपद? के सूत्र बैठा हुआ है उसको मान करके, तत्रोपदम सप्तमी स्थम। ये तो कोई कहेगा उपपद अपने आपने कैसे बोला ये, तो ड प्रत्यय हो गया उपसर नी जन ड। अब संज्ञा, क्योंकि उपपद संज्ञा की थी, तो उपपद मतिंग से समास और नी प्रत्यय हट जाएगा समास करने के बाद, तो उपसर जन और ड। अब ड में जो टकार है इसकी चुटू ने इत संज्ञा कर दी, तो उपसर जन और अ। अब क्योंकि डकार पाणिनि ने लगाया है तो कोई लाभ भी तो लेना है उससे, कोई प्रयोजन उसका, तो डित हो जाने से टी भाग का लोप हो जाता है। वो चाहे भसंज्ञा न हो तब भी, क्योंकि भसंज्ञा तो हो नहीं पाएगी यहाँ पर, तीसरे अध्याय का प्रत्यय है ये, तो डित सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप, बिना भसंज्ञा के भी टी भाग का लोप, तो जन के अन भाग का लोप हो गया। हाँ वार्तिक है, डित सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपः, बन गया उपसर्ज सुआ करके विसर्ग। मंदुरायाम जातः मंदुरजः, मंदुरा कहते हैं जहां घोड़े रहते हैं, घुड़साल, मंदुरा, मंदिरा नहीं, मंदिरा देखिए, हाँ मंदुरा है ये, घुड़साल अश्वशाला, उसमें उत्पन्न होने वाला। तो यहां भी सप्तम्याम जनेरढ़ से ड प्रत्यय करके, और यहाँ एक कार्य और करेंगे बाद में, ऐसे मंदुरे जाता ऐसे बोलिए मंदुरायाम आकारांत मंदुरा। तो यहाँ मंदुरा को ह्रस्व भी करेंगे, उसका सूत्र अलग से है छठे अध्याय के तीसरे पाद में उत्तर पद के अधिकार में कि ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम। ज्ञंत और आबंत जो शब्द होते हैं उनको ह्रस्व हो जाता है संज्ञा और छंद में। सूत्र है तो ह्रस्व हो जाता है मंदुरा को, मंदुर बन जाता है, मंदुराजह नहीं कहेंगे मंदुरजह। और क्या उदाहरण आगे? अन्नह। अन्नह का अर्थ है जिसने अन्न को प्राप्त कर लिया है, अन्न को प्राप्त होने वाला, तो अन्न को प्राप्त किया कैसे करेंगे विग्रह? अन्न को प्राप्त करने वाला अन्नम लब्धा। लब्धा का तात्पर्य लब धातु से त्रिच प्रत्यय करके लब्धा लब्धारो लब्धारः, अन्न को प्राप्त करने वाला। अब यहां पर अन्न शब्द से, क्योंकि अन्नम लब्धा ये द्वितीया से विग्रह किया है हमने, तो द्वितीया का प्रत्यय लाएंगे अन्न अम। अब चौथे अध्याय के ही चौथे पाद में तद्धित प्रत्यय लाएंगे यहां पर, और सूत्र है अन्नान्न। 85 संख्या पर है सूत्र चौथे पाद में अन्नान्न, और इसमें अनवृत्ति आ रही है देखो पीछे लब्धा की। लब्धा का मतलब लब्धा शब्द ऐसे नहीं आएगा, कृत लब्ध कृत कुशलाह है ऊपर, नहीं ये तो अलग हो गया, हमें लब्धा तो मिल गया धन गरम लब्ध। हाँ हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, इसी को ढूंढ इसी को कह रहा था मैं, तो धन गणम लब्धा, तो लब्धा की अनुवृत्ति इसमें आ रही है अन्नान्न में, तो अन्नम लब्धा अन्न को प्राप्त करने वाला, इससे ण प्रत्यय हो गया। अब ण में णकार जो टित है इस टवर्ग का, इसको इस संज्ञा करके हटाएंगे चुटू सूत्र से, तो अन्न अम ण और तद्धित प्रत्यांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक हो जाएगा अन्न अ। अब ऋणित है ये तो आदि अच को वृद्धि आन अ और भ संज्ञा हो गए आकार का लोप आन्न। तो इस तरह से ये शब्द चुटू के चवर्ग और टवर्ग में इस संज्ञा करके ये लोक पड़ता है, लेकिन ये आगे चल करके आप पढ़ोगे, अभी तो खैर नहीं आएगा प्रथम वृत्ति में ये विषय कि कई अनेक प्रत्यय आपको ऐसे मिलेंगे चौथे पांचवें अध्याय में जहां की इत संज्ञा नहीं होती इससे। जैसे हमने किया ठक प्रत्यय, तो ठक में ठक की संज्ञा होगी क्या? टबर्ग में आ तो गया, नहीं करते क्योंकि ठसे का कैसे लगेगा फिर, ठक एक होता है रहने दे। तो बहुत से ऐसे सूत्र प्रत्यय आएंगे तो इत संज्ञा की विधि को अनित्य भी माना गया है प्रयोजन के अनुसार। संज्ञा विधि जो अनित्य आगे देखिए लशक्व इत संज्ञा का अंतिम सूत्र ल श कु प्रथमे क्वचनांतम अतद्धिते सप्तमे क्वचनांतम। तो ल श कु लश्च षश्च कुश्च इति इति इति आगे बोलो जो सूत्र में है इति लशकु। समाहार द्वंद करेंगे, समाहार द्वंद में एक क्वेश्चन रहता है नपुंसक लिंग, और अतद्धिते न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते। प्रत्यय से भी आई रहा है, पीछे से आदि ही भी आ रहा है, और उपदेशे और इत ये तो आई रहे हैं प्रारंभ से ही। तो उपदेशे प्रत्ययस्य, अब क्योंकि यहां अनेक हैं तो आदयः ल लकार शकार कवर्गा प्रत्यय आदय लकार शकार कवर्गा इत संज्ञका भवंती इत संज्ञक होते हैं। तो जैसे पूर्व सूत्र था ठीक वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही अर्थ है, बस केवल एक अंतर आया है कि अतद्धिते तद्धित तद्धितम वर्जयित्वा, तद्धित प्रत्यय को इसने छोड़ दिया है। तो उदाहरण देखिए, लकार का पहले चयनम जयनम, तो ची धातु जी धातु, भाव में प्रत्यय हो गया है, नपुंसके भाव युक्तः के आगे सूत्र है ल्युट च, तो ल्युट में लकार की इससे संज्ञा हो गई। क्या बचेगा, यू, यू को अन हो करके धातु को गुण अयादेश चयनम जयनम, शकार का भवति पचति, तो भू धातु से लट लकार असी पच से लट लकार लाएंगे, लट के स्थान पर तिप आ जाएगा और शब प्रत्यय जो आएगा उस शकार की इत संज्ञा इससे हो जाएगी। तो भू अति पच अति, भू को गुण हो जाएगा, अवादेश भवति पचति। कवर्ग में भुक्तः भुक्तवान, तो भुज धातु से निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में कृत प्रत्यय आ गया। अब कृत में जो ककार लगा हुआ है वो इसका विषय बनेगा इस संज्ञा करने के लिए, तो त रह गया भुज त, धातु अनिट है इसलिए डागम होगा नहीं, आदेच उपदेशे वो एकाच उपदेशे अनदाता इट का निषेध हो जाएगा। और भुज के जकार को चोहकुह, चबर्ग को कवर्ग, झल परे हो या पदांत, तो पदांत में किया है इसने या झल परिणते किया है, झल परिणते, तो ज को क्या करेगा वो कवर्ग में ज को ग होता है, च छ ज कौन संख्या है तीसरी, तो कवर्ग में तीसरी, फिर आपने कभी ग बोला कभी कुछ बोला, मैं आगे चलेगी इसके आगे फिर बदलेंगे ना, तो ग कर दिया भोग, फिर खरीच भुक्त भुक्तवान, गुण होगा नहीं क्योंकि कित है प्रत्यय। प्रियम वदह वशम वदह, प्रिय बोलने वाला और वशम वदह, हाँ नियंत्रण में रहते हुए बोलता है, अनियंत्रित नहीं है, या ऐसे बोलता है कि दूसरे को वश में कर ले अच्छी वाणी प्रभाव डालने वाला, तो प्रिय प्रियम वदति इति प्रियम वदह, वशम वदति इति वशम वदह। तो प्रिय अम द्वितीय करेंगे ना, प्रियम वदति प्रत्यय बोलूंगा आगे मैं, तो प्रियम वदति प्रिय अम, जब द्वितीय विग्रह किया है तो अम प्रत्यय लाएंगे और धातु है वद, तो प्रिय वशे वदह खच, प्रिय और वश उपपद रहते हुए व धातु से खच प्रत्यय होता है, तो खच प्रत्यय यानी प्रिय अम और खच समास करने के बाद, अब तीसरे अध्याय में समास कैसे होता है ये बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, हाँ उपवद मतेंग, तो प्रिय वद और खच, खच में चकार हट गया, ख की संज्ञा लशक्व तदिते ने कर दी, रह गया अ, प्रिय वद अ, प्रिय वद। अब यहां एक कार्य जो हुआ है अलग से, क्योंकि खच प्रत्यय किया है पाणिनि ने, खित किया है इसको, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो खित प्रत्यय जब आगे आता है तो मुम आगम हो जाता है, मुम अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, तो मुमागम करेंगे तो मुमागम मित है, ये किन किन को करता है, अरुस है, ये कहाँ है, ये आपका आपकी सिरदर्दी है, अपने आप ढूंढा करो सूत्रों को, मैं कहाँ कहाँ तक बताता रहूंगा आपको, आप पाठ करके आते नहीं अष्टाध्यायी का, उसका अभ्यास अच्छा होना चाहिए अष्टाध्यायी का। तो ये किन किन से करता है मुमागम, अरुस द्विशत और अजंत शब्द, अजंत शब्द तो ये कैसा है प्रिय शब्द? अजंत है। ये छठे अध्याय मिलेगा आपको सूत्र ममागम करने वाला तीसरे पाद में। तो अरुष द्विशत और अजंत, ऊपर से आ रहा है खिति, खित प्रत्यय पर रहते ममागम होता है, खिदंत उत्तर पद पर रहते। तो ममागम मित है कहाँ आएगा? मित्योन्त्यात पर है, प्रिय के अंत में आएगा। तो प्रियम मुम का मकार बचेगा, प्रियम और वद मकार को अनुस्वार हो जाएगा मोनुस्वार से सुआ करके विसर्ग, प्रियम वदह वशम वदह, जो अनुकूल है ऐसा बोलने वाला। ऐसी आ गया भंगुरम, तो भंगुरम में क्या है? धातु भज होगी, तो भज भंगुर का अर्थ क्या होता है? जो नाश विनाशी है, नाशवान है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो भंज धातु से इसका सूत्र अलग से है, भंज भास मिदो घुरच। अब आप सूत्र पूछोगे कहां पर है? है तो ठीक है। जितना अच्छा अभ्यास होगा मूल अष्टाध्यायी का उतना ही अधिक आनंद आएगा, क्योंकि सारे तो वहीं से ले जा रहे हैं सूत्र है? एक ही अलमारी है, सब वहीं से उठाते हैं बार बार। तो अलमारी में कहां कहां क्या क्या रखा है, कौन कौन से खाने में, ये तो पता आपको रखना पड़ेगा। तो भंज भास मिदो घुरच, घुरच प्रत्यय हो गया इससे। और ये जो सूत्र है जहां वहां अधिकार चलता है, तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी, ये तीन अर्थ चलते हैं, हैं? तो भंगुर नाश होने का जिसका स्वभाव है, तत्शील, तो घुरच का बात हो रही थी। घुरच में घकार जो है उसकी संज्ञा इससे करेंगे कवर्ग होने से, तो क्या रह गया? उर, भंज और उर। अब तो आगे आप लगाई लोगे सूत्र, कैसे क्या लगा लोगे? जकार को कवर करना है, कैसे करेंगे? दो कर देंगे ना जी? हैं? दो कर देंगे। कैसे? जल परे रहते। अच्छा, उर ऊ जल में आता है, तो सूत्र है चजो, भागा में नहीं लगाया था क्या? चजोह कु घृण्यतो हो। सत्यपति जब कोई सूत्र सोचते हैं तो इस कोने में देखते हैं, पता नहीं यही सारे लिखे हुए हैं क्या, इधर को एकदम आप देखना कभी भी, तो मैं भी देखता हूँ इधर, तो इधर हाँ हाँ अभी नकल कर रखी हो। तो चजोह कु, चकार जकार के स्थान में कवर कर, लेकिन कब? घेत और अन्यत, तो घेता तो गया, और जैसे भागा है वैसे भंगुर क्या अंतर पड़ा बताइए? बिल्कुल ज्यों का त्यों बन रहा है वैसे। अब भागा में वृद्धि हुई थी, यहाँ वृद्धि नहीं होगी, यहाँ तो ना वृद्धि हो पाएगी ना गुण, कुछ भी नहीं यहाँ तो, क्योंकि उपधा में है ही नहीं। तो ज को ग हो करके, अब जब ज को ग हो गया तो इधर जो आपका जो नुम आगम हुआ था भंज में, नुम का नकार है ही अभी, इस नकार को नश्चा पदांतस्य झलि से अनुस्वार करेंगे पहले, और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से गकार आगे आ रहा है तो गकार हो जाएगा भंगुर, भंगुरह भंगुरम नाशवान वस्तु। ऐसे ही सूत्र आएगा ग्ला जिस्थश्च ग्स्नु, तो ग्ला धातु से ग्स्नु प्रत्यय, जी धातु से ग्स्नु प्रत्यय, भू धातु से भूवश्च सूत्र है आगे। तो यहाँ जो ग्स्नु प्रत्यय में ककार है उसकी संज्ञा करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्ला से ग्लास्नु, जी से जिष्णु, यहाँ गुण तो होगा नहीं क्योंकि ग्स्नु जो है गित होने से, और किंगितिच में भी ककार आपने पढ़ाई था, गित कित और ङित, तो वहां भी गुण का निषेध हो जाएगा। तो जिष्णु इडागम भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर जी धातु में, क्योंकि इडागम का निषेध करने के लिए एकाच उपदेश अनुदात्तात्। लेकिन भू धातु में कैसे करेंगे, भूषणु हो में। हाँ वहां तो इडागम होना चाहिए, धातु सेठ है ये, भविता बनता है ना लुट लकार में, तो वहां इट को रोकने के लिए सूत्र दूसरा है, वह है श्रीकह किति, यानी श्री धातु और उकह माने उगंत, जैसे भू उगंत है ये, तो इन धातुओं को इडागम नहीं होता है यदि आगे कित प्रत्यय परे हो तो, यानी उगंत धातु से उत्तर कित प्रत्यय को इडागम नहीं होता, ये रोकेगा। और बाकी तो आदेच उपदेश रीति बैठा हुआ है, जो धातुएं अनुदाते हैं उपदेश में, तो ग्लासनु जिष्णु भूषणु इस प्रकार से बनते हैं ये, और ये सब कर्ता में आते हैं, जीतने के स्वभाव वाला जिष्णु हो, होने के स्वभाव वाला भूषणु हो, है ग्लानी करने वाला ग्लासनु हो, इस तरह से। तो ये हो गया आपका, और अंत में तस्य लुपः, ये वाचः जो दिया है इसमें उदाहरण अंत में, तो वाचः में क्या करेंगे हम, हैं परिभाषा में, हाँ भाव में वाच्य, अरे ये शकार का उदाहरण है, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय में वाच्य बनेगा, तो वांग वाक वाचौ वाचह वाचम वाचौ वाचह, शस प्रत्यय लाएंगे और शस के शकार की संज्ञा इस सूत्र से करके वाचह, ल श कु, ये है ना लकार शकार और कवर्ग। अंत में है तस्य लोपः, तस्य षष्ठे क्वचनान्तम् लोपः प्रथमे क्वचनान्तम्, तस्य संज्ञकस्य लोपो भवति, उदाहरण आप ढूंढते रहना, सारे उदाहरण तो पीछे आ चुके भाई, उदाहरण है सारे इसके, तो अलग से क्यों देंगे उदाहरण। तो ये इत संज्ञा का प्रकरण पूरा हो गया। किसमें कौन सा प्रत्यय, और क्या लाना था, और आप ले आना कोई और चाहिए तो, हैं वच वाच शब्द है बना बनाया आपके पास में, अगर वच परिभाषा में से लाते हैं तो, हैं वच परिभाषा में, हाँ शस लाएंगे तो धातु से आते हैं शस प्रत्यय, अगर वच परिभाषा से वाच बनाएंगे पहले, हाँ तो पड़ेगी सूत्र की आवश्यकता लशक उतर देते की, तो घय प्रत्यय में ये कुत्तु नहीं हो जाएगा, घय प्रत्यय हो जाएगा ऐसे बन जाएगा वाच, कैसे व्युत्पत्ति परक, शब्द बना बना है मिले तो कहीं आपको वाचह, जब शब्द ही नहीं है कहीं पर आप कैसे बना लोगे वाचह के लिए, अगर वाचा शब्द की सिद्धि करे, अरे तो कहीं शब्द भी तो हो तब सिद्धि करोगे आप, कोई शब्द मिले भी तो ऐसा कहीं पर कि वाच आकारांत एक मिल गया है आपको, कहीं है कहीं पर वाच आकारांत शब्द, फिर अगर वाचा शब्द की सिद्धि करने जाएंगे वही बात, तो वाचा शस का बन तो गया, व्युत्पन्न है शब्द ये वाचा में, वाच शब्द व्युत्पन्न नहीं है, वाणी शब्द वाणी का वाचक वाच हलंत शब्द नहीं बनता है, अरे क्विन प्रत्यय, क्विन प्रत्यय करके बनता है नहीं वाक शब्द वाच, फिर अकारांत वाच कहां मिल जाएगा आपको, तो इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि ओ